kwasy do kawy, odkurzacze, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Czas na serwis Trójki, jest punktualnie 8. Informacje przygotowali i przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Pierwsze hajmarsy już w Polsce. Dziś wyrzutnie oficjalnie zostaną przekazane wojsku. Przed burzami w centrum i ulewami na południu ostrzegają synoptycy. Będzie dogrywka w Turcji. Żaden z kandydatów na prezydenta nie zdobył więcej niż połowy głosów. Pierwsze wyrzutnie HIMARS trafią do polskiej armii. W południe w obecności ministra obrony 5 zestawów zostanie oficjalnie przekazanych Polsce. Uzbrojenie trafi potem do jednostek 18 Dywizji Zmechanizowanej. Pierwszych kilka wyrzutni artylerii dalekiego zasięgu do Polski przyleciało wczoraj samolotem transportowym. Oficjalne powitanie na płycie lotniska w bazie wojskowej nastąpi natomiast dziś o 12:00. O tym, że hajmarsy będą w Polsce, poinformował szef MON minister Mariusz Błaszczak już wczoraj przy okazji konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości i panelu dyskusyjnego poświęconego obronności. 2018. Podpisaliśmy umowę w sprawie systemu Patriot. Patrioty już są w Polsce. 2019 HIMARS. Jutro pierwsze wyrzutnie HIMARS będą w Polsce. System artylerii HIMARS dalekiego zasięgu pozwala razić precyzyjnie cele na odległość do 300 km. Kontrakt przewiduje dostawę 20 wyrzutni, 18 bojowych i 2 ćwiczebne. Umowa warta jest ponad $400 milionów. W tym roku z kolei USA zgodziły się na sprzedaż Polsce kolejnych kilkuset wyrzutni. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. To była ważna konwencja programowa, na której zajęliśmy się wieloma sprawami. Tak debata Prawa i Sprawiedliwości ocenił poseł tej partii Jarosław Sallin. Omówiliśmy wszystkie ważne kwestie, które z punktu widzenia polityki państwa są istotne. Diagnozowaliśmy sytuację, ocenialiśmy ostatnie lata, ale też wybiegaliśmy w przyszłość i żadna partia polityczna czegoś takiego jak dotąd nie zrobiła. I oczywiście to jest jedno z pierwszych spotkań, które zaplanowaliśmy. Takich spotkań do września będzie kilka i będą zawsze konkluzje, będą zawsze jakieś propozycje konkretne. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział, że od przyszłego roku świadczenie na dziecko zostanie zwiększone z 500 do 800 zł. Wprowadzone mają być też bezpłatne leki dla osób do 18 roku życia i powyżej 65 lat, a także w przyszłości nastąpi zniesienie opłat za przejazd autostradami dla samochodów osobowych. Instytut Meteorologii ostrzega przed burzami w centralnej Polsce. Miejscami mogą im towarzyszyć porywy wiatru do 75 km na godzinę. Ostrzeżenia będą obowiązywać od 13 do 20. Synoptycy ostrzegają też przed intensywnymi opadami deszczu na południu Dolnego Śląska i na Podhalu. A lokalnie może spaść do 35 mm deszczu. Te alerty będą wygasać do południa. Turcję prawdopodobnie czeka druga tura wyborów prezydenckich. Wszystko wskazuje na to, że we wczorajszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał 50% głosów. Pierwsze cząstkowe wyniki dawały urzędującemu prezydentowi Recepowi Erdoğanowi ponad 50% poparcie, ale gdy liczono kolejne głosy, jego przewaga nad liderem opozycji Kemalem Kılıçdaroğlu topniała. Po przeliczeniu 96% głosów prezydent Erdoğan ma 49,44% poparcia, a jego rywal 44,86%. Opozycja twierdzi, że doszło do nieprawidłowości w trakcie liczenia głosów, ale zarówno przedstawiciele tureckiego prezydenta, partia rządząca, jak i komisja wyborcza zaprzeczają. Turcja jest jednym z blisko wschodnich mocarstw, jednym z rozgrywających w konfliktach na Bliskim Wschodzie. To też kluczowy sojusznik NATO, posiadający drugą armię w sojuszu. Ukraińska armia odpiera szturmy rosyjskich wojsk na wschodzie kraju. W ostatnim czasie Ukraińcy zaczęli wypierać Rosjan z okolic Bachmutu. Według ukraińskiego sztabu generalnego ostatniej doby doszło do 48 bezpośrednich starć lądowych z Rosjanami. Walki toczą się w kierunkach Bachmutu, Awdijiwki i Marinki w Donbasie oraz Łymanu na pograniczu obwodów donieckiego i ługańskiego. Coraz częściej ukraińscy żołnierze informują o swoich sukcesach w okolicach Bachmutu. Tam, jak przekazało ukraińskie MON, jedynie wczoraj na północnych i południowych rubieżach miasta udało się zdobyć ponad 10 pozycji Rosjan oraz wziąć jeńców. Jednocześnie trwają zaciekłe walki w samym Bachmucie. Ukraińcy tymczasem gromadzą siły i sprzęt wojskowy przed zapowiadaną kontrofensywą. Rozmawiał o tym prezydent Zełenski podczas trwającej podróży po zachodnioeuropejskich stolicach. Berlin obiecał podwojenie swojej dotychczasowej pomocy wojskowej, a Paryż wysłanie w najbliższych tygodniach partii pojazdów opancerzonych i lekkich czołgów. Paweł Buszko, Polskie Radio. Członek brytyjskiej rodziny królewskiej Jerzy Windsor, hrabia St. Andrews, przekaże do zbiorów Biblioteki Narodowej cenny XVI-wieczny starodruk. W XVIII wieku należał do pierwszej polskiej Biblioteki Narodowej otwartej w Warszawie w 1747 roku przez Józefa i Andrzeja Załuskich, podkreśla dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski. książka z 1572 roku, związana z historią raczej Hiszpanii niż Polski, ale fakt, że przebywała w Polskiej Bibliotece Narodowej, jednej z najstarszych na świecie, ale także największej w Europie w XVIII wieku, to ślad na to, jak w różne miejsca trafiły pojedyncze egzemplarze tej niezwykłej biblioteki, którą Katarzyna II, caryca, kazała po trzecim rozbiorze Polski wywieźć do Petersburga, aby stała się początkiem carskiej biblioteki. W trakcie wizyty gościa z Wysp zaplanowano pokaz wybranych cennych rękopisów i starodruków ważnych dla historii Polski i Wielkiej Brytanii. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czego możemy spodziewać się dzisiaj w pogodzie? No na pewno pochmurnego nieba. Jedynie w centrum i na południu kraju więcej przejaśnień i tam też od czasu do czasu słońce wychyli się za chmur. Po tak ciepłym weekendzie przyjdą też burze, a zatem dziś można spodziewać się wyładowań i opadów deszczu do 20 mm. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze naszego kraju od 14 stopni dzisiaj do 17. Najchłodniej będzie w górach, tylko 12, a najcieplej na Suwalszczyźnie. Tam termometry wskażą nawet 22 kreski. Trójka. Program trzeci. 5 minut po godzinie 8:00. Za chwilę o bardzo ciekawym raporcie kondycji dzieci i młodzieży, który powstał w ramach rządowego programu WF za WF. Dowiemy się, ile dzieci potrafi wykonać podstawowe ćwiczenia na lekcji wychowania fizycznego. No i pojawi się również pytanie, co Państwa zdaniem może nakłonić młodzież do ruchu, bo o ile rozmawialiśmy o prezentach komunijnych, no to rower jak najbardziej tak, ale już takie elektryczne hulajnogi tego ruchu mogą no nieco mniej proponować dzieciom. A zatem 2 2 7 3. Już teraz pytam o to, co Państwa zdaniem może nakłonić młodzież do ruchu. Takowa sonda pojawi się także za chwilę w programie, a za chwilę raport na temat kondycji dzieci i młodzieży. Karty są znaczone, nie wygramy w to nigdy nie. być może ostatni. Za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. 57% uczniów nie potrafi poskoczyć na skakance, 74% kozłować, a aż 88% uczniów klas 1-3 nie potrafi zrobić przewrotu w przód. To, proszę Państwa, niezbyt pochlebne wyniki badań przeprowadzonych przez ekspertów prowadzących projekt WF za WF. Projekt ma na celu zaktywizowanie młodzieży szkolnej i poprawienie jej tężyzny fizycznej, bo jak się okazuje, zaledwie 6% uczniów do 12 roku życia jest w stanie wykonać podstawowe ćwiczenia z wychowania fizycznego. Ekspertów z Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie niepokoi, że na poziomie klas 1-3 tylko 12% dzieci umie zrobić przewrót w przód, a niewiele więcej potrafi rzucić i chwycić odbitą od ściany piłkę tenisową. U uczniów klas starszych niepokoją inne wskaźniki. 74% dzieci z klas 4, 5 i 6, uwaga, nie potrafi kozłować piłki. Dlatego Ministerstwo Edukacji i Nauki wskazuje, że jeszcze więcej uczniów, bo aż 78% w klasach 7 i 8 nie potrafi też biegać przez płotki. Kiedyś popularny test Coopera, czyli 12-minutowy bieg ciągły, praktycznie zaliczali wszyscy uczniowie klas 6, 7 i 8, a teraz w 8 klasie nie każdy nastolatek potrafi przebiec 12 minut. Kondycja fizyczna polskich dzieci wynika z raportu z roku na rok. Pogarszała się także przed pandemią. Według nauczycieli wychowania fizycznego powodów niechęci do ruchu u dzieci jest coraz więcej. To między innymi otyłość, na którą choruje coraz więcej młodych osób. Ale, proszę Państwa, eksperci winę za mało sprawne dzieci zrzucają też na dorosłych, którzy po prostu nie dają im dobrego wzorca, no bo niedaleko pada jabłko od jabłoni. Coraz częściej również rodzice nie uprawiają sportów, ogranicza ich czas, na którego brak ciągle narzekają. To jest ten najnowszy raport, który ma, bym powiedział, no mało takie optymistyczne wnioski, ale dobrze, że powstał, bo na podstawie tego możemy prognozować i podjąć jakiekolwiek działania. I o te działania dzisiaj także Państwa pytamy, jak można byłoby zaktywizować dzieci i młodzież do tego, żeby nieco więcej ruchu w swoim życiu miały. Co Państwa zdaniem może nakłonić młodzież do ruchu? 2 2 7 3 czekam na Państwa telefony, a za chwilę sonda w naszym programie. We'll be right back. mówiliśmy o raporcie kondycji dzieci i młodzieży, nie jest najlepiej, tylko 6% dzieci potrafi wykonać podstawowe ćwiczenia na lekcjach wychowania fizycznego. Państwa komentarze i propozycje, jak zaktywizować i nakłonić młodzież do ruchu za chwilę. Wcześniej Bartosz Bielecki i to samo pytanie zadane przechodniom. Więcej właśnie takie lekkie atletyki, troszkę takiej jakby gimnastyki, coś takiego, tak? Bo przynajmniej ja pamiętam, że była tylko albo koszykówka, albo piłka nożna, a nie każdego to może interesować. Rodzice sami zaniedbują te dzieci pod tym względem, ponieważ przy byle okazji wypisują jakieś usprawiedliwienia, te dzieciaki się po prostu rozleniwiają. Tutaj koleżanka jest nauczycielką. No właśnie. Przede wszystkim możliwości. Czasami na boisku jest setka dzieci, bo wychodzi jeden pan na boisko, WF-ista, drugi pan na boisko i naprawdę te dzieci nie mają przestrzeni takiej, jakiej powinny mieć do realizacji tego ruchu. No i pojawiają się także problemy z samoakceptacją. O tym już kiedyś rozmawialiśmy w programie. Nie wiem, czy państwo pamiętają. Mnóstwo dzieci przytłoczonych jest tym, jak wyglądają kompleksy internet. Spoglądają na swoich rówieśników. Zestawiają się oczywiście z nimi swoje ciało. No i proszą lekarzy, także psychologów i psychiatrów, o czym kiedyś dyskutowaliśmy na antenie Trójki o poranku i coraz więcej takich zwolnień pojawiało się, no a później dzieci oczywiście zajęć nie biorą udziału w zajęciach wychowania fizycznego i stąd mamy też takie raporty. Problem jest bardziej złożony, ale dotyczy także nauczycieli, o czym powiedział jeden z naszych słuchaczy. Może by zacząć od tego, jak te WF-y w szkołach się odbywają. Może troszeczkę by zweryfikować kadrę, bo jeżeli nauczyciel WF-u nie jest w stanie pokazać przewrotu w przód, w tył dziecku, to skąd to dziecko ma czerpać wzorzec właśnie? No właśnie. No tak, no wzorce są bardzo ważne, ale jak się okazuje, są także nauczyciele, którzy no, są wielką inspiracją. Myślę, że wiele osób może na takich nauczycieli wychowania fizycznego się powołać. Od chociażby ten słuchacz. Miałem kłopoty z WF-em o tyle, że nie lubiłem grać w piłkę, a myśmy grali w piłkę. Ale trafiłem w pewnym momencie na bardzo sensownego nauczyciela. Ten nauczyciel wiedział, że jeżdżę na nartach i robię różne takie inne rzeczy, że tak powiem, pozaszkolne. Przyniósł do szkoły dwie pary rękawic bokserskich i przez całe WF-y ze mną boksował. Chłopcy sobie grali w piłkę, a on boksował. I to mi się cholernie przydało w przyszłości. Choć oczywiście nie zostałem bokserem. Ale boksować się pan nauczył. Proszę państwa, ja wielokrotnie powtarzam w programie, nie tylko tu, ale wszędzie tam, gdzie mogę powiedzieć cokolwiek o szkole. Nauczyciel to jest naprawdę wspaniały zawód. To jest pierwsza osoba, oprócz oczywiście rodziny, która może zauważyć talent w dziecku. I nie tylko chodzi o wychowanie fizyczne, o jakieś predyspozycje sportowe, ale w każdej innej dziedzinie. Będąc i obserwując dzieci od małego, mogą państwo wyłapać tyle cudownych talentów, które później wystarczy tylko pielęgnować, inspirować, podpowiadać rodzicom, stymulować, tak jak ten nauczyciel wychowania fizycznego. Bardzo dziękuję, no ale najważniejszy jest własny przykład. A propos wciągania młodzieży i dzieci do aktywności fizycznej, uważam, że najskuteczniejszym sposobem jest własny przykład. Jeśli rodzic jest aktywny, jeśli rodzic uprawia sport albo dziadek, to dzieci albo wnuki również chętnie będą naśladować swoich rodziców, dziadków. Uważam, to jest najlepszy sposób, własny przykład. Bardzo dziękuję. 2 2 7 3 w tej sprawie. Czekam jeszcze na telefony od państwa. Za chwilę Daria Zawiałów muzycznie, a później spojrzymy na listę przebojów trójki. Ciebie

Jastrzębce na trasie Kobierzyce do Mosław w obu kierunkach, ale tutaj przyczyną jest wypadek, no i stąd ten korek, który utworzył się przy dojeździe do A4. No i też jak jedziemy A4 już na Dolnym Śląsku, to tutaj zwalniamy przy dojeździe do Kątów Wrocławskich, jadąc w stronę Legnicy. No i jeszcze mamy Warszawę z bardzo zakorkowaną obwodnicę i S8 i S2, S8 na obu jezdniach i do Wrocławia i do Białegostoku, ale też korek mamy bardzo duży na S2 i to południowa obwodnica Warszawy. Kierowcy zatrzymują się na węźle Warszawa Południe na jezdni do Poznania, a także w przeciwną stronę i korek też jest na węźle Opacz. No i jeszcze północ kraju, tutaj bardzo ciasno na S7 za węzłem Gdańsk-Lipce i dalej w stronę Elbląga, także dużo cierpliwości dziś. Radio Nawigator Trójki. To była Monika Gniewaszewska. Bardzo dziękuję, Moniko, za ten poranny raport. A u nas serwis Trójki i Krzysztof Zyblewski. 800 zł na dziecko wśród nowych propozycji programowych Prawa i Sprawiedliwości. Świadczenie 500+ ma zostać podniesione od nowego roku. Wiceminister kultury Jarosław Sellin mówił w Polskim Radiu 24, że wszystko zostało wyliczone i budżet państwa pozwala na taką podwyżkę. To jest wyliczone. Dotąd na 500+ przeznaczaliśmy z budżetu około 40 miliardów złotych. Trzeba będzie przeznaczyć około 65 miliardów złotych. A jeszcze raz powtarzam, że budżet państwa na przykład w tym roku to jest prawie 630 miliardów złotych. Poseł PiS Radosław Fogiel ujawnił z kolei, że jeszcze przed wakacjami planowana jest kolejna przedwyborcza konwencja partii. IMGW wydało ostrzeżenia przed burzami i ulewami. Intensywny deszcz ma padać na południu Dolnego Śląska i na Podhalu. Lokalnie może spaść do 35 mm deszczu. Burze po południu prognozowane są w centralnej Polsce. Miejscami mogą im towarzyszyć porywy wiatru do 75 km na godzinę. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązywać będą od 13 do 20. Prezydent Słowacji Zuzanna Czaputowa mianuje dziś rząd techniczny, którym pokieruje ekonomista, dotychczasowy wiceszef Banku Centralnego Ludovít Odor. W składzie Rady Ministrów będą 4 kobiety. Większość przyszłych ministrów nie jest szeroko znana, ale jak przyznają media, są fachowcami w swoich dziedzinach. Nie jest jeszcze jasne, czy rząd tymczasowy zdobędzie zaufanie parlamentu. Musi o nie zabiegać w ciągu 30 dni od mianowania przez prezydent. Przyszły premier Ludovít Odor to pierwszy w historii Słowacji szef rządu technicznego i pierwszy, który wywodzi się z węgierskiej mniejszości. Pełny serwis o 9:00. Czas na sport. Krzysztof Łoniewski ponownie w studio. FC Barcelona mistrzem Hiszpanii. Piłkarze Xaviego pokonali w derbowym spotkaniu na wyjeździe Espanyol 4-2 i na 4 kolejki przed końcem rozgrywek w La Liga świętują 27 tytuł w historii klubu. 2 gole dla Blaugrany strzelił wczorajszego wieczora Robert Lewandowski, ma ich już 21, zdecydowanie prowadząc w klasyfikacji strzelców. W kraju Raków Częstochowa pewny tytuł od tygodnia przegrał u siebie 0-2 z Lechem Poznań. Kolejarz dzięki temu, mówiąc kolokwialnie, zaklepał sobie start w europejskich pucharach, mówi trener gości John van de Brom. Oczywiście jestem zadowolony z wyniku, ale nie tylko z tego. To był nasz dobry mecz. Wreszcie pokonaliśmy Raków i na pewno pomoże to nam w przyszłym sezonie. Stwierdził John van de Brom. Wczoraj kopali jeszcze w Mielcu. Stal bezbramkowo zremisowała z Lechią Gdańsk i Szczecinie. Pogoń z kłopotami 3-2 ograła czerwoną latarnię PKO Ekstraklasy Miedź Legnica. Czerwoną latarnią Fortuna pierwszej ligi do wczoraj była Sandecja Nowy Sącz, ale po tym jak kompletnie niespodziewanie pokonała u siebie lidera ŁKS Łódź, przesunęła się na miejsce przedostatnie. Łódzki Klub Sportowy nadal prowadzi w tabeli z 3-punktową przewagą nad Ruchem Chorzów. To jeszcze dodajmy, że Damian Szymański cieszy się z Mistrzostwa Grecji, tak jak Lewandowski przyczynił się do tego w meczu przesądzającym o tytule, a Ekateny pokonał 3-0 Volos. Jedną z bramek zdobył reprezentant Polski. Dużo piłki? Teraz tenis. Po marnej sobocie, gdy z turnieju w Rzymie odpadli Magdalinetti, Hubert Hurkacz, słońce dla kibiców dyscypliny wyjrzało zza chmur wczorajszego popołudnia. Iga Świątek znów pokazała klasę. Do 2-0 pokonała Ukrainkę Wesję Curenko i awansowała do 4. rundy prestiżowej imprezy na Foro Italico, tak komentując nawierzchnię, na jakiej obecnie rywalizuje. Na pewno dobrze działa tu mój topspin, jest wolniej, przez to mogę wykorzystać się moją fizyczność. Zawsze mam plan B, gdy nie zadziała plan A, mogę wrócić do mojej gry i być cierpliwa. Mówiła Iga Świątek. Jej kolejną rywalką będzie Chorwatka Donna Vekić. Zostajemy we Włoszech i śpieszymy poinformować o pechu Belga Remco Evenepoela. Dotychczasowy lider kolarskiego Giro d'Italia po wygraniu wczorajszego 9. etapu imprezy musiał odtrąbić wycofanie się z wyścigu. Powód prozaiczny: uzyskał pozytywny wynik testu na koronawirusa. Na zakończenie zaglądamy za ocean. Najlepsza koszykarska liga na świecie wkracza w decydującą fazę. Tej nocy Boston Celtics uzupełnili stawkę zespołów, które zagrają w finałach konferencji NBA. Celtowie w decydującym spotkaniu pokonali Philadelphia 76ers 112-88 i wygrali całą serię 4-3. Przed decydującym 7. spotkaniem gwiazdor Celtics Jason Tatum podkreślał, jaki element gry zdecyduje, czy jego zespół będzie w stanie wyjść z tej rywalizacji zwycięsko. W 7. meczu musimy być bardzo skoncentrowani w defensywie. Musimy zagrać najlepiej, jak potrafimy. To decydujący 7. mecz. Musi być najlepszy w naszym wykonaniu z dotychczasowych. Mówił Tatum. Jego zespół znakomicie zrealizował przedmeczowe założenia, a sam gwiazdor Celtics uzyskał aż 51 punktów. To najlepsza w historii NBA skuteczność w 7. decydującym meczu serii. W finale wschodu w pierwszym pojedynku w środę Boston zagra przeciwko rewelacji playoffs Miami Heat. Dzień wcześniej w pierwszej potyczce zachodniego finału Denver Nuggets podejmą Los Angeles Lakers. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Imponująca zdobycz punktowa Jasona Tatuma. Relacja ze Stanów Zjednoczonych kończy serwis. Kolejny sportowy po 15.30. To był Krzysztof Oniewski. Bardzo dziękujemy za tę informację. Spoglądamy w niebo, a tam dzisiaj słońca raczej nie zobaczymy. No chyba, że mieszkamy w centrum lub na południu kraju, to w tych częściach Polski więcej przejaśnień, więc i słońce czasem może się pokazać. Na razie o poranku jednak pochmurno. Widać to także na termometrach. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju dzisiaj od 14 do 17, tam gdzie będzie więcej słońca, tak jak na Suwalszczyźnie na przykład, no to będzie cieplej, bo do 22 stopni. Nieco chłodniej także w górach. Maksymalnie dzisiaj na południu Polski 12 stopni. Trójka. Program trzeci. 24 minuty i będzie godzina 9. Powoli zbliżamy się do salonu politycznego Trójki. Muzycznie spojrzymy jeszcze na listę przebojów, a ja zapraszam Państwa także na nasz profil facebookowy Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Tam pytamy o Państwa prezenty na pierwszą komunię. Kto pamięta, może zostawić ślad po sobie jak pan Roman. Tak, rower Wigry 3 i zegarek, napisał słuchacz. Tyle przyjaźni, tyle wspólnych tras. Tyle niewiedzy, ile wiary, nie było zdrady w nas. Czasami z Bogiem, a czasami bez. Z fajnymi łobuziakami szukałem śmierci, wiem. To był prawdziwy chrzest. Był czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak Bóg. Było szaleństwo dusz. Czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak Bóg. Było szaleństwo dusz. Słońce pokonał cię. Słońce pokonał cię. Siadaliśmy w długie łodzie węgle i każdy płynął jak najdalej, bo ubiliśmy się. Były dni, były piękne dni, teraz zostały mi zdjęcia przyjaciół z zamkniętymi oczami. Był czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak Bóg, było szaleństwo dusz. Czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak Bóg, było szaleństwo dusz. Słońce pokonał cię. Słońce pokonał cię.

Metal Disco Machine. In the Dark kończą nasze spotkanie. Za chwilę salon polityczny Trójki. Ja Państwu bardzo dziękuję za dziś. No i zapraszam na jutro po godzinie 6. Mnóstwo ciekawych tematów. No i oczywiście głos dla naszych słuchaczy. To wszystko na dzisiaj. Program przygotowała Małgorzata Łukowska. Telefon od Państwa odbierał Bartek Bielecki. Za konsolą Agnieszka Łukasiewicz o poranku. Widzimy się jutro po godzinie 6. Karol Gnat, bardzo dziękuję i przypominam maila karol.gnat@polskieradio.pl. Jeżeli są jakiekolwiek tematy, które Państwa interesują, ciekawią, byśmy je poruszyli w programie, to gorąco zachęcam do kontaktu. Niskie ukłony, słyszymy się jutro. Dobrego dnia, a już teraz Salon Polityczny Trójki. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Naszym gościem jest sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości, poseł Krzysztof Sobolewski. Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry państwu. Panie pośle, ostatnio kilka razy rozmawialiśmy i co najmniej dwa razy pytałam pana o waloryzację 500+, i pan konsekwentnie mówił, nie ma takich planów. Podobnie odpowiadali członkowie rządu i inni politycy PiSu. Czy chodziło o taki przedwyborczy efekt wow, czy państwo liczyli pieniądze? Panie doktorze, można powiedzieć, tak, że ja mówiłem o tym, że w kierownictwie nie ma takiego tematu. Natomiast pan prezes, patrząc dalej, widząc dalej, myśląc już do przodu, po przeanalizowaniu też możliwości, wczoraj na zakończenie dwudniowego programowego ULA Prawa i Sprawiedliwości, takiej konwencji programowej, czyli prezes ogłosił sam to jednym, wymyślił, w jednym założeniu, nie wierzę. Ogłosił jako jedno z założeń na przyszłość, bo to jest też propozycja, bo to jest, mówimy o propozycji na przyszłość, między innymi waloryzację 500+, czyli podniesienie tej kwoty do 800 zł, ale od nowego roku. Dobrze, a wszystko jest obliczone, stycznia, panie redaktor, obliczone. Te konsultacje z Ministerstwem Finansów, no oczywiście z panem premierem. Miliardów. Z panem premierem budżet jest na to gotowy. A gdzie te pieniądze są? Panie redaktor, w budżecie państwa. W budżecie, tak, ale gdzieś w jakiejś tam, panie redaktor, jakaś rezerwa jest. Wszystko będzie. Jakaś taka też, półeczka. Wszystko będzie dokładnie przedstawione przy przedstawianiu projektu, bo to trzeba będzie zmienić, znowelizować ustawę. I to jest jedna z propozycji naszych konkretów Prawa i Sprawiedliwości już pod kątem wyborów jesiennych, ale też i pod kątem kolejnej kadencji, kilku kadencji, mamy nadzieję, Prawa i Sprawiedliwości jako partii rządzącej. No dobrze, natomiast Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło, właśnie prezes Prawa i Sprawiedliwości przedstawił kilka propozycji i już jutro ma o nich rozmawiać rząd i zajmie się harmonogramem wprowadzenia tych zmian. Czy Prawo i Sprawiedliwość chciałoby, aby to 500+ na przykład zostało powiększone o 300 zł, zostało uchwalone w formie ustawy jeszcze przed wyborami, tak żeby nie można było się z tego wycofać, panie albo żeby to było trudne. Panie redaktor, chcemy, aby zaczęło to obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku. Jasne, ale uchwalić można wcześniej. Panie redaktor, tutaj o tym rozmawiamy i będziemy, rzeczywiście rząd ma się tym zająć. Oprócz tego ma zająć się też bezpłatnymi lekami, które też pan prezes ogłosił jako jedna z trzech propozycji dla osób 65+ i dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Oczywiście mówimy o lekach na receptę. I to też od 1 stycznia przyszłego roku. I trzecia propozycja jest to propozycja darmowych autostrad dla samochodów osobowych. Ale mało mamy tych państwowych. Ale też będziemy robić wszystko, aby te niepaństwowe w końcu też trafiły w odpowiednie miejsca. I jak to? Żeby je znacjonalizować? Panie redaktor. Nie, ale chyba będziemy nad tym pracować. Czy będą się państwo dogadywać, żeby te opłaty były niższe? Będziemy próbować tak to zorganizować, aby ludzie podróżujący tymi niepaństwowymi odcinkami nie odczuli tego, że podróżują płatnymi autostradami. A jeśli chodzi o poszerzenie liczby beneficjentów tych darmowych leków na receptę, niektórych, przypomnijmy, bo to nie jest tak, że wszystkie będą za darmo. Czy może być tak, że w związku właśnie z poszerzeniem liczby beneficjentów ta lista leków może się nieco zubożyć, jeśli chodzi o emerytów na przykład. Nie ma, przynajmniej ja nic o takich planach nie słyszałem, natomiast pan minister Niedzielski zapowiedział wczoraj, że nad tą listą będzie pracował, już pracuje i będzie też ją ogłaszał po przeanalizowaniu. Natomiast, jeszcze raz powtarzam, te propozycje, które były wynikiem dwudniowego posiedzenia obrad konferencji programowej, programowego ULA Prawa i Sprawiedliwości, to jest też efekt, panie redaktor, tej naszej akcji, gdzie odbyliśmy w ostatnim czasie kilka tysięcy spotkań tak naprawdę z Polakami, rozmawiając o programie na wybory, na przyszłe kadencje w ramach akcji Przyszłość to Polska. Więc to jest też taki efekt, jeden z pierwszych efektów, bo przed nami kolejne takie spotkania. I będą kolejne spotkania, takie propozycje, które się wiążą z wydatkami Będziemy o tym komunikować już na tych kolejnych spotkaniach, panie redaktor. Czy będą efektowne, ale bezkosztowe na przykład? Są propozycje różne, jeszcze je analizujemy, natomiast o tym wszystkim będziemy komunikować. Na pewno jednym z pierwszych będzie w czerwcowa kolejna konwencja programowa. No właśnie, ta czerwca miała być pierwsza, teraz nie będzie druga. Nie miała być pierwsza. Rozmawialiśmy też o tym. Mogę tutaj z całą stanowczością zaprzeczyć temu, że cokolwiek przyspieszaliśmy, cokolwiek... Ten plan ja na maj... Plan na maj był taki, że był już plan konwencji majowej był podjęty przez sztab już pod koniec zeszłego roku. No, programowa miała być w czerwcu, tak mi pan mówił. Chyba, że przełom pan coś... maja i czerwca. Jak pan mówi... Panie redaktor, przełom maja i czerwca. Aha, mówiłem, no dobrze, mówiłem ja końcówki. Nieważne, końcówka. W tym półroczu mówiłem też, więc... No tak, panie redaktor, w tym półroczu. Ale sama decyzja, więc nie było żadnego przyspieszenia, mamy to poukładane. Czyli nie jest tak, że państwo przejrzeli sondaże i wymyślili, trzeba coś zrobić. Nie jest trzeba tak. Jakiegoś przyspieszenia. W tej chwili nie musiałoby takich rzeczy być. Patrząc na sondaże, patrząc na dynamikę sondażową, nic nie dzieje się, nic takiego, co by też wymagało nagłej interwencji czy zmiany strategii. Przyjęliśmy pewną strategię jako sztab pod koniec zeszłego roku i ją konsekwentnie realizujemy. To jeszcze raz zapytam, chociaż o to już pytałam, ale może teraz pan się zdecyduje odpowiedzieć inaczej. Czy jest możliwe, że niektóre propozycje, wiem, że one będą obowiązywać najwcześniej od początku przyszłego roku, ale czy można je uchwalić teraz, przy tej większości, na wszelki wypadek? Panie redaktor, nie wykluczam tego. Ale oczywiście nie wykluczam tego, natomiast analizujemy to i będzie to też zależało od decyzji rządu i pana premiera Mateusza Morawieckiego, ale to, tak jak pani redaktor wspomniała, rząd ma zająć się tymi propozycjami na najbliższym posiedzeniu, więc wszystko przed nami, natomiast konkrety, które wczoraj zostały przedstawione przez pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, to dwa z nich od początku przyszłego roku 2024, a w kwestii bezpłatnych autostrad, to najszybciej jak się uda to zorganizować pod kątem prawnym też, bo do tego są potrzebne odpowiednie rozporządzenia i decyzje odpowiedniego ministra. Zapewne śledził pan wczoraj komentarze po tej konwencji i krytycy albo tylko sceptycy wyrazili obawy właśnie o wzrost inflacji, o załamanie budżetu, o to, że pieniądze będą dodrukowywane. Niczego takiego nie będzie. Panie redaktor, pamiętam to samo w 2016 roku. Po tym, jak ogłosiliśmy i wprowadziliśmy 500+. Więc nic się nie zmieniło, jak to mówią, na Zachodzie bez zmian. Te same argumenty, które mija już prawie 8 lat, ani jeden z nich się nie sprawdził, więc nie widzę powodu, aby miał się sprawdzić jakikolwiek ten scenariusz, który jest wieszczony czarny przez niektórych krytyków. Niektórych, powtarzam, nie wszyscy skrytykowali, niektórzy nie wiedzieli, co powiedzieć. Czekali, aż zabierze głos jeden kierownik, no ale kierownik się nie odezwał, więc... Mówiono o Koalicji Obywatelskiej. Rzeczywiście było niewiele komentarzy na ten temat. Z tej strony komentarze nie padły, bo jak to mówią, bez tego głosu są niemi. No, ale na przykład Stanisław Tyszka z Konfederacji jest chyba sam sobie kierownikiem, bo powiedział, napisał, obiecują wyższą inflację, jeszcze wyższe podatki oraz, uwaga, jałmużnę dla obywateli. Znaczy, no niech pan Tyszka pojedzie na Podkarpacie i powie to wprost. wyborcom, którzy na niego głosowali, że dostaną jałmużnę. Jeśli pan Tyszka jest taki odważny, zapraszam na Podkarpacie. Tam mu przypomną wyborcy, którzy na niego głosowali, co to znaczy słowo jałmużna. Więc dla nas to jest 500+, czy teraz poszerzone, znowelizowane do 800+, jest to inwestycja w rodziny, inwestycja w to, aby wyrównać szanse wszystkim, którzy pochodzą z mniejszej miejscowości, na taki sam start życiowy, jakie mają dzieci z miejscowości dużych, z dużych miast. Więc polecam panu Tyszce pojechać na Podkarpacie i tam usłyszy, jak zareagują mieszkańcy Podkarpacia, tylko no dobrze, to polecałbym mu poćwiczyć bieganie. To jeszcze Marek Sawicki, PSL, jeśli PiS zdecyduje się zrealizować nowe obietnice, to znowu trzeba będzie sięgać głęboko do portfeli tych, którzy ciężko pracują i prowadzą działalność gospodarczą. To zero szacunku dla pracujących, za to wielka nonszalancja w wydawaniu nie swoich pieniędzy. Panie redaktor, też słyszałem głos Władysława Kosiniaka-Kamysza, że o tym, że oni proponują, aby to było dla osób tylko pracujących. Tylko czy ja przypomnę, że w przypadku rządów PO-PSL niepracujących bezrobocie sięgało 15%. Teraz bezrobocie sięga niecałe 5%. Więc tutaj nie dotykamy jakiejś większej grupy osób. Czy 800+, będzie dotyczyło wszystkich, którzy oczywiście mają dzieci. No tak, ale tu mogę wprost powiedzieć. Dla nas to jest inwestycja i każde inne mówienie o tym, że jest to sięganie gdzieś do portfeli, to jest... Te pieniądze są pieniędzmi podatników, Polaków i one trafiają z powrotem do Polaków. No właśnie, bo to jest taka sugestia, że pewnie trzeba będzie podnieść podatki. Panie redaktor, nic o tym nie wiadomo, abyśmy mieli w planie podnosić podatki. Przypomnę, że jako pierwszy rząd po 1989 roku obniżyliśmy podatki bardzo znacząco i w tej chwili nikt nie mówi o tym, że jest dramatyczna sytuacja budżetu, pomimo obniżenia podatków, a jednocześnie stać budżet państwa na takie wydatki i nie jest to ze szkodą dla budżetu państwa. To znaczy, że trzeba tylko umiejętnie zarządzać pieniędzmi. A w jaki sposób Polska miałaby stać się jedną wielką strefą ekonomiczną dla inwestycji zagranicznych? Minister Buda mówi, że już teraz to się dzieje, że już lgną do nas inwestorzy zagraniczni, do innych krajów sąsiednich także, ale do nas. Są specjalne strefy ekonomiczne w skali kraju, jest ich kilkadziesiąt, z tego co pamiętam, ale to te założenia, które dotyczą tych specjalnych stref ekonomicznych, po prostu byłyby przełożone nie na ten obszar, gdzie one działają, tylko na obszar całego kraju, więc po prostu Nie będą żadną przeszkodną kwestie wizerunkowe, bo jak pan wie, gdzieś na zachodzie, tu i ówdzie, Polska ma taką gombrowiczowską gębę kraju niepraworządnego, co mogłoby budzić obawy, czy tutaj warto prowadzić biznesy. Panie redaktor, patrząc po tym zapytaniach, które spływają do Polski od dużego biznesu, to sądzę, że chyba ten duży biznes nic nie słyszał o gombrowiczowskiej twarzy Polski. No może nie czytał Gombrowicza, ale to taki żarcik był. Panie pośle, czy koalicja, czy Prawo i Sprawiedliwość będzie zabiegać nadal o pieniądze z KPO w jakiś inny sposób niż do tej pory państwo się starali, bo one jednak mimo wszystko, że sytuacja budżetu jest dobra, bardzo by się przydały właśnie na ten rozwój, o którym mówił Jarosław Kaczyński. Panie redaktor, będziemy oczekiwać na rozstrzygnięcie w Trybunale Konstytucyjnym. 30 maja jest wyznaczona data posiedzenia i od tego będziemy uzależniać dalsze działania. Cały czas jesteśmy optymistami, przynajmniej w moim przypadku, że Trybunał tę sprawę rozstrzygnie w pozytywny sposób i będzie można podjąć już działania mające na celu uzyskanie pierwszej transzy. Ale podjęli państwo taką próbę, żeby pomóc Trybunałowi, ale na razie chyba... Ale ta próba, nawet jeśli, tak jak już wspominałem, że ten projekt nowelizacja ustawy, ona by i tak nie obejmowała tego posiedzenia Trybunału Konstytucyjnego. Czyli to na przyszłość, tak? Więc ewentualnie na przyszłość to powrót do tego, co było, bo przypomnę, że przed 2015 rokiem Trybunał pełny skład miał 9-osobowy. Tak wtedy brzmiała projekt ustawy. Ale państwo to zmienili. Ktoś zmienił to w polski parlament. No ale kto miał tam większość. Panie proszę, to króciutko na koniec. Hajmarsy pierwsze są w Polsce dzisiaj. Czy w ogóle jakimiś echami podczas tego ulu programowego odbyła się sytuacja z rakietą pod Bydgoszczą i tymi oświadczeniami ze strony raz ministra obrony, dwa generała Piotrowskiego. Panie redaktor, pan minister przedstawił sytuację, złożył raport do pana premiera, złożył raport do pana prezydenta. Jasne. Dalsze działania będą podjęte już na podstawie tych raportów. Myśli. Ewentualne dalsze działania, czy to będą kwestie personalne, czy ten, to już zależy od decyzji na podstawie tego raportu. Natomiast cieszymy się, że dzisiaj trafiały pierwsze HIMARSy. Świadczy to tylko o tym, że pozycja Polski wzrasta, a jednocześnie bezpieczeństwo i bezpieczeństwo Polaków.